te mets ni na moi les sono boya pour regretter. Libala ya solo e bomi ko linga moto na motema e pai bolingi ko me mangai ko pepe malasi a mbongo ko lingo na mitema ezalite amour a ko forte bondi miele lopo na mbongo na sangi liberté. Kalangai moko, bobo ya ye etalinga ite, ome samonzo tonanzoto, akoko bate na kimbaye, motema engage, asia mesana na mabenanga, salu nanga na ye. Mobali moko pesanga, na koko kate ya solo. Indo oyonga na mesana na ya kopesa bino soni kokoka te botikanga na kokoka te zote meseni na mwali sano boya ko regrete libala ya solo ebongi kolinga moto na motema epai bolingi kome mangai kopepe malasi ya mbongo. Mobali oyonga na lingi, na pona ye kalangai moko, bobo ya ye etalinga ite, omesana nzoto na nzoto, na kokoka te na kima ye, motema engage, asi ya mesana na mabe nanga, salu nanga na ye. Limoya bolingo na badelisie mabe na mabe tomiye bi a selimo to meseni boye na kokoka te kokota a libala mwisangi bolingo zoto nanga emesana se na nzoto ya selimo. Bapako lelo babimie po selimo lelo bongisinga lobi na lobi soki otikinga selimo bakoki manga bato ya mbongo bakoma kobala se bana ya bato ya mbongo e banuka biso babola se makambo mpo nde basepelisaka nzoto e yaka memanga itokima a selimo nga nazaliwa yo bapesi mbongo miki na baboti a selimo mponga na boya yo moto tomela na makila a selimo ekomikisi ye suka okobalanga a selimo tokosala fami mokili nzambe ekomi kobeba a selimo ozali wapi ye kitoko ya mosi ekomi nzoka se lokola la marchandise ye bazela moto ya nzoba aya kobimisa ye selimo koba mipesa sango bato ya mbongo bakomi kowela mpo basomba ye eloko ya pesi. Libala nanga na selimo ya bolingo na badelisie mabe na mabe tomiyebi a selimo tomeseni boye na kokoka te kokota a libala boyesangi bolingo nzoto nanga emesana se na nzoto ya selimo. Bapako lelo babimie po selimo lelo bongisinga lobi na lobi soki otikinga selimo nde bakoki manga bato ya mbongo bakoma kobala se bana ya bato ya mbongo e banuka biso babola se makambo mpo nde basepelisaka nzoto e yaka memanga itokima a selimo nga nazaliwa yo bapesi mbongo mingi na baboti a selimo mponga na boya yo moto tomela na makila a selimo ekomikisi ye sukasuka okobalanga a selimo tokosala fami mokili nzambe ekomi kobeba a selimo ozali wapi ye to ko ya mosi komi zoka se lo kola la marchandise ye passe la moto ya soba aya komi se ye se mi ko ba mi pesa sango ba to ya mbongo ba komi ko we lampo ba soba ye lo ko ya pesi. Yeah, yeah. Yeah.